uzak yollarda, koştum geldim senin kollarına. İçimde yanan hasretimle ben baktım durdum senin yollarına. Sensizlik bir ölüm sanki, ta uzak yollarda koştum geldim senin kollarına. İçimde yanan hasretimle ben baktım durdum senin yollarına. Sensizlik bir ölüm sanki, haykırsam göklere. Rüzgardır esen, ayrılıklarla bizi kahreden, gözlerimde tüten bir aşktın sen. Yıllar yılı bitip tükenmeyen, çok özledim seni ben. Haykırsam göklere, artık yanımda beni benden çok seven. Dünyalar benim olsa yine de istemem, yalnız sensin benim yüzümü güldüren. Aşktın sen, yıllar yılı bitip tükendi.